ہمارے علماء کرام دعوت اسلامی کا کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ جتنا علماء کرام دعوت اسلامی کا کام کر سکتے ہیں نا اتنا عوام نہیں کر سکتے. جو عالم کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے اور جب عالم کوئی بیان کرے گا تو وہ دلیل کے ساتھ کرے گا, آیات قرآنی اور احادیث کے متون بھی وہ پیش کر سکے گا. تو جب حقیقت میں علم دین کی روشنی میں سنتوں بھرا بیان ہوگا اس کی تو بات ہی کیا ہوگی. اگرچہ ہر مبلغ کو یہ تاکید ہے کہ وہ اپنی اٹکل سے باتیں نہ کرے, زبانی بیان بھی نہ کرے, بلکہ علماء اہل سنت کے لکھے ہوئے مضامین ہی پیش کرے اور دیکھ کر بیان کرے. پھر بھی عالم کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, خصوصاً مدرس کا اپنا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا. تو اس لیے علماء جو ہیں ان کو دعوت اسلامی کا سب سے زیادہ کام کرنا چاہیے, اور بالخصوص جامعات المدینہ کے جو مدرسین ہیں وہ تو حقیقت میں ہیں بھی دعوت اسلامی والے. ان کا تو اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا سب کے سب دعوت اسلامی ہونا چاہیے, اور جو بھی وہ بات کریں ان کو تو دعوت اسلامی ہی کی مثالیں دینی چاہیے اور دعوت اسلامی ہی کی گفتگو کرتے رہنا چاہیے, یہاں تک کہ طالب علم کی نس نس میں دعوت اسلامی رچ بس جائے. اگر یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ان کے لیے ثواب جاریہ کا اور صدقہ جاریہ کا وہ ذخیرہ ہوگا کہ انشاءاللہ عز و جل اس کا اندازہ تو مرنے کے بعد ہی ان کو ہوگا, ابھی تو اندازہ پیش نہیں کیا جاتا, نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اپنے طلباء کو دعوت اسلامی پلا دیں, اور ایسی پلائیں کہ ان کا نشہ کبھی نہ اترے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.